मेला छाएगा, आज मजा आएगा। आया आया रे यार, आया रे, आया रे यार, आया रे, आया आया रे यार, आया रे, आया रे यार, आया रे, आया यार मेरा, आया रे, आया यार मेरा। पिछड़े यार मिले हैं, दौर नए चले हैं, नया नशा छाएगा, आज मजा आएगा। आया आया रे यार, आया रे, आया आया रे यार, आया रे, आया आया रे यार, आया रे, आया आया रे यार, आया रे। चल गया दिल जो मेरा बदल गया, मैं बदल गया। आँख मिली मिलके झुकी, दिल धड़क उठा, दिल में दबा शोला कोई फिर भड़क उठा। ये क्या हो गया, कैसे हो गया, हम भी सुने राज जरा हमको भी बता। आया आया छड़े यार मिले हैं, दौर नए चले हैं, नया नशा छाएगा, आज मजा आएगा। आया आया रे यार, आया रे, आया आया रे यार, आया रे, आया आया रे यार, आया रे, आया आया रे यार, आया रे। जाने जहाँ जाओ, किधर जाना है कहाँ। ये क्या है मंजिले, ये क्या है रास्ता, हम भी सुने राज जरा हमको भी बता। आया आया वो आया यार मेरा, आया रे, आया आया वो आया यार मेरा, आया रे। पिछड़े यार मिले हैं, दौर नए चले हैं, नया नशा छाएगा, आज मजा आएगा। आया आया रे यार, आया रे, आया आया रे यार, आया रे, आया आया रे यार, आया रे, आया आया रे यार, आया रे। नशा आज तो हद से गुजर गया, मैं नशे में कितना बड़ा काम कर गया। बोला तो बोला क्या, बोले बिना दिल की बात दिल समझ गया, छाया नशा प्यार का ले प्यार का मजा। क्या है ये नशा, हाय क्या है ये मजा, हम भी सुने राज जरा हमको भी बता। दौर नए चले हैं, नया नशा छाएगा, आज मजा आएगा, आया आया रे।